Bölüm 2. Güzel bir Haziran gününün öğle saatlerinde şehirler arası otobüs terminaline geldim. Elimde içinde kıyafetlerimin olduğu bir bavul ile el çantam vardı sadece. Van otobüsüne bindim, otobüs bir bilinmez yere doğru Ankara içinden geçip giderken, yüzümü yasladığım otobüs camından belki de son kez Ankara'yı seyrediyordum. Kayaş semtine varınca otobüs yakıt ikmali için bir benzin istasyonunda durdu. Burası yıllarca görev yaptığım okulumun aşağısındaki vadinin başlangıç noktasıydı aynı zamanda, hemen otobüsten indim, bu noktadan mahalle ve okulum görünüyordu. Aşağıdan yukarıya doğru Kalenderler Mahallesi'ne, okuluma ve öğrencilerimle şarkılar şiirler eşliğinde nice kez güzel anlar geçirdiğim vadiye son kez bakıp, iç geçirdim.